Բարև հայրենակիցներ, այսօր հոկտեմբերի 20-ն է, օրը 3-7-ի մեր ծրագիրն ինչպես միշտ հագեցած կլինի ձեզ հետ ակրկրող շատ տեղեկություններով։ Առաջարկում ենք համատեղել հաճելին օգտակարի հետ մնալով մեզ հետ ստուդիայի մեջ Աթևիկ Գասպարյանը։ Օրվա մեր ծրագրում Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջուր համայնքում ռոկման ջրի վթարի եւ երաշտի պատճառով դժվար են գյուղացիների տնամերձերի բանջարանաբոստանային կուլտուրաներն ու գարնանացանը։ Մանրամասները Քնար Բաբայանի պատրաստած սյուժեում։ Յուրաքանչյուր մասնագիտություն մեծ պատասխանատվություն եւ հատուկ մոտեցում է պահանջում։ Մանկավարժությունը պարզապես մասնագիտություն չէ, այլ առաքելություն։ Այսօր դուք կլսեք Անահիտ Միրզոյանի պատրաստած հաղորդման կրկնությունը։ Նրա զրուցակիցն է համար 11 ավագ դպրոցի պատմության ուսուցչուհի Լորետա Աբրամյանը։ Օրվա եթերաժամը կամփոփենք օրացույցով։ Նախ լսենք Քնար Բաբայանին։ Մարտակերտի շրջանի Նոր Հայկաջուր համայնքում ռոկման ջրի ջրատարի վթարի եւ երաշտի պատճառով դժվար են գյուղացիների տնամերձերի բանջարաբոստանային կուլտուրաներն ու գարնանացանը։ Այս տարի մարտիկ սացիլները տնկեցին լոլիկա, վարունգա եւ այլ փոքր դեռևս ցանկած վիճակում կամ նոր բռնած վիճակում ջրերը կտրվեց եւ ամեն չորացավ։ Այս տարի ցանկատարածությունները հացահատիկային նորմալ ա եղել, բայց բանջարաբոստանային և տեխնիկական կուլտուրաները շատ վատ։ Հացահատիկային կուլտուրաների աշնանացանը լավ եղել, որտև ապրիլին անձրևներ եղան և բերքը նորմալ էր այս տարի, ամենաբարձր բերքատու տարիներից մեկը հաշվեց, բայց գարնանացանների համար շատ վատ։ Ուղղակի ասեմ, ջրի պատճառով 12 հեկտար եգիպտացորենի մի մասը չհնձվեց և կառավարությունում գիտեն և նախարարությունում գիտեն։ Համայնքի ղեկավար Ռուբիկ Դանիելյանի խոսքով երաշտի պատճառով 15 հեկտար ծխախոտի փոխարեն ցանվել է ընդամենը 5 հեկտարը։ Եղած բերքն էլ ջրի սակավության պատճառով չի արդարացրել ծխախոտագործի սպասելիքները։ Տեխնիկական կուլտուրաների ծխախոտով 15 հեկտարի վրա պետք է ծխախոտ տնկվեր, սացիլները պատրաստ, ջրի պատճառով չտնկվեց, տնկվեց ընդամենը 5 հեկտարի վրա, որն էլ էլի ջրի պատճառով, երբ հուլիսին ջուրը կտրվեց, դա էլ համարյա բանի պետք չի է, այս ռոպեիս ծխախոտի բարձրությունը 60-70 սանտիմետր է ընդամենը, բայց դա պետք լիներ մոտ 2 մետր, նախանցյալ տարի օրինակ ծխախոտի տերևկար միջև 80 սանտիմետր երկարություն ուներ, բայց այս տարի շատ նվազ, այսինքն դա եւ սորթի առումով ցածր սորթելներով գները ցածր եւ բերքի առումով շատ 15-ի փոխարեն 5-5 էլ ոչ մի բանի պետք չունի։ Ծխախոտագործությամբ Նոր Հայկաջուրում սկսել են զբաղվել 2012 թվականից։ Զրուցակիցս ասում է, որ գյուղատնտեսության այս նոր ճյուղը բարենպաստ պայմանների դեպքում բավականին եկամտաբեր է եւ նոր աշխատատեղեր է ապահովում գյուղացիների համար, մանավանդ կանանց։ 12-ին այդքան հաջող չի եղել, 13-ին բերքը նորմալ ա եղել, 14-ին 15-ին էլի անհաջողություն, որովհետեւ ջրի պատճառն է։ Տեխնիկական կուլտուրայը շատ եկամտաբեր է, եթե լինի ոչ այստեղ, ասեմ ինչի համար։ Նախ մեր հողերը մոլախոտերով շատ վարակված հողերը, դրանց դեմ պայքարը կատարելու ծախսերը ավելի մեծ են լինում, հետո ջրի պրոբլեմը կա, շատ ջուր սիրող կուլտուրա է, ներքևի զոնայում անընդհատ պետք է ջրվի, սացիլից սկսած մինչև բերքատվությունը, այդ ժամանակներ անընդհատ պետք է ջրվի, բայց ջուրը պակասում է, հենց ջրի պակասությունն էլ առաջ է բերում արդեն աշխատանքների տապալում բերքի կորուստ։ Եթե ջուրը լինի, ճիշտ է, մոլախոտերի դեմ էլի հնարավոր է պայքարել, կուլտուրան վատ չէ, նախոր բավականին աշխատատեղը բացում և լողացիները կարողանում են տեղ աշխատելով իրենց ընտանիքի հոգսերը կատարել և քիչ ժամանակ չի, մոտավորապես մայիսից ապրիլից կարելի ասել սկսած մինչև դեկտեմբեր աշխատանք լինում է ծխախոտում և շատ ավել վարձատրող աշխատանք է, որտեղ բանվորները օրական 5000 ռուբլի վարձատրություն են ստանում, ամսական ստացում է մոտավորապես 120-150 դրամ եկամուտ, մոտ 10-15 աշխատող է լինում, փոքր գյուղի համար մեծ շանսեր են, եթե 15 հեկտարը հաջողվեր մեզ կատարելու, ապա ոչ միայն մեր գյուղից, այլ նաև աշխատողներ կբերենք կողքի գյուղերից, Մարաղայից, Կարմրևանից։ Ինչ վերաբերում է անասնապահությանը, ապա վերջին 3 տարիներին անասունների գլխականակը նկատելի աճել էր։ Այս տարի սակայն մսիցածեր գինը ստիպեց մի շարք գյուղացիների վաճառել խոշոր եղջերավորների մեծ խմբականակ։ Անասնապահությունը գնալով զարգանում է, ճիշտ է, երկու տարվա մեջ մի քիչ տեմպը զարգացման մի քիչ դանդաղել է, բայց բոլոր դեպքերում էլ զարգանում է։ Կախված երաշտի պատճառով, կերային կուլտուրաների պակասության պատճառով մի քիչ պակասել է, բայց ընդհանուր առմամբ ոչ է, եւ խոշորի եւ մանրի, եթե համեմատելու լինեն 3 տարի առաջվա մանրը բավականին շատացել է, ես այդտեղ Սյունիք ՍՊ-ն չեմ հաշվում միմյան գյուղացիներին, մոտ ուրապես երկու գյուղերը միասին, որտեղ նոր ջրաբերտել է մեր համայնքում, երկու գյուղերը միասին արդեն 350-ից ավել մանր ունեն, այն դեպքում, որ մի 3 տարի առաջ դա ընդամենը 100 է եղել։ Խոշորն էլ երկու գյուղերը միասին մոտ ուրապես 700-ից ավել արդեն ունեն։ Ճիշտ է, մսի էժանացման պատճառով ինչ որ սկսվել է խոշորի վաճառքը, երևի հաջորդ տարվանից նորից տեմպը բնականաճի շնորհիվ կմեծանա։ Սյուժեն պատրաստել է Քնար Բաբայանը։ Եթերում աշնանային ուրախ եւ բարձր տրամադրությամբ կարծիք հաղորդաշարն է, մեզ կարող եք լսել 27-ի ծուրփաթ։

Կարծիքն եթերում այսօր հոկտեմբերի 20-ն է, օրը 3:07-ի տեղական ժամանակով 15:56 րոպե։ Օրվա մեր հանդիպումը ամփոփեն կորացույցով։ Այսօրը ծնվել են Արթյուր Ռեմբոն, ֆրանսիացի բանաստեղ սիմվոլիզմի հիմնադիրներից մեկը, Բելա Լուգոշին, ամերիկացի դերասան, Ջեմս Չեդվիկը, անգլիացի ֆիզիկոս, Նոբելյան մրցանակակիր, Ֆրեդերիկ Դանայը, ամերիկացի գրող, Ժան Մելվիլը, ֆրանսիացի կինոռեժիսոր, սցենարիստ, Արտ Բուհվալդը, ամերիկացի երգիծաբան, Մանվել Արուշանյանը, հայ գրող, Իգոր Գորբաչովը, կինո և թատրոնի ռուս դերասան, Քրիստիանա Նուսլայ Ֆոլհարդը, գերմանացի կենսաբան, Նոբելյան մրցանակակիր ֆիզիոլոգիայի և բժշկության ոլորտում, Էլֆրեդե Էլինեկը, ավստրիացի գրող, Նոբելյան մրցանակակիր, Վիգո Մորտենսենը, ամերիկացի դերասան, Իան Ռաշը, ուելսի ֆուտբոլիստ, Վլադիմիր Սոլովյովը, ռուս լրագրող, հրապարակախոս, հեռուստաղ Հորդաբար հասարակական գործիչ, Սնոպ Դոգը, ամերիկացի ռեփ երաժիշտ։ Zâmbele-s dubarov, veţi-a înţeles mitarovul. Բարեկամներ, կարծիք հաղորդաշարի օրվա հոկտեմբերի 20-ի թողարկումն ավարտվեց, ստուդիայում էր Տաթևիկ Գասպարյանը, կհանդիպենք վաղը նույն ժամին։